किसी ने एक सवाल किया, ज़कात और सदक़ा फ़ित्र में क्या फ़र्क है? अच्छा, ज़कात सदक़ा और फ़ित्रे में, अच्छा तीन चीज़, ज़कात सदक़ा और फ़ित्रे में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, सदक़ा, ठीक, जब भी फ़र्ज सदक़ा लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब फ़र्ज ज़कात, और जब भी सदक़े का लफ्ज़ कुरान में आएगा तो उसका मतलब होता है नफली सदक़ात, ठीक है। जैसा कि जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह तौबा की, इन नमस सदक़ात लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, आप बोलेंगे हम तो ज़कात दे रहे, लफ्ज़ क्या रहे हैं, लेकिन सदक़ात है ना, तो सदक़ा ज़कात को भी सदक़ा बोलते हैं, तो उसको कहेंगे आप, अगर ज़कात को सदक़ा कहना तो आप कहेंगे फ़र्ज सदक़ा मतलब ज़कात, और नफली सदक़ा मतलब गैर ज़कात, ठीक है। तो ज़कात और सदक़ात हम माने में इस्तेमाल होते हैं कुरान के अंदर एक दूसरे के बाद, जहाँ भी फ़र्ज सदक़े का मामला आएगा मतलब समझे ज़कात, जहाँ भी खाली सदक़ा है मतलब नफली सदक़ा, ठीक है। तो ये दोनों मुतबादल एक दूसरे के मामले में इस्तेमाल होते हैं, ठीक। और सदक़े का माना होता है आप किसी को कोई चीज़ दे दें इस नीयत से कि आपको उससे बदल नहीं चाहिए, वरना हमारे पास सदक़ा बोलते बहुत ही गंदी चीज़ समझी जाती है ना, ऐसा एक अंडा, काली मुर्गी, भिलावे, नींबू मिर्ची, और ये सब सदक़ा होता है, या तेल, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, है ना, लोग आते गैर मुस्लिम उनको डाल देते, सदक़ा है, सदक़ा ये नहीं है। सदक़ा तो ये भी है कि आप किसी को मुस्कुरा के देखें, उस भाई के लिए वो सदक़ा है ना, आप बोले नहीं मेरे को सदक़ा नहीं चाहिए, मुस्कुरा के मत देख तू मुझे। सदक़े का माना होता है कोई चीज़ आप किसी को दे जिसका बदल नहीं चाहते उससे, वो हंसे ना हंसे मैं हंसकर मिलूंगा उससे, वो सलाम करे ना करे मैं उसको सलाम करूंगा, उससे मामला अच्छे रखूंगा, तो ये सदक़ा है, ठीक। ज़कात माल को पाक करने वाला सदक़ा, जिसको बोलेंगे वो पैसा जो आप निकालते हैं जो माल को पाक करता है वो बन जाता है ज़कात, बहरहाल हम माने इस्तेमाल होते हैं। फितरा क्या है? तो फितरा याद रखिए ईद उल फितर में दिया जाता है, मतलब रमज़ान के बाद जो ईद आती है एक शव्वाल को, उसमें दिया जाता है। इसकी हिकमत ये कि जो कोताहियाँ, लर्जिशें, कमज़ोरियाँ रोज़े में आई होंगी उसको ये जो है फितरा जो है पुर कर देता है, ख़त्म कर देता है। एक बात वजाहत कर दूँ, लेकिन फितरा जो है ये सुन्नत तो ये है कि आप ईद का चांद देखने के बाद दें, लेकिन शहर इतने बड़े हो चुके हैं, आबादियाँ इतनी फैल चुकी है कि मुमकिन नहीं कि रात में हम पकड़ कर दें और वो पिसा लें और वो खाना खाए फिर। तो कोशिश ये करें कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो अमल था वो 28-29 रमज़ान को दो या तीन दिन पहले निकालते ईद से, तो ये भी अमल आप कर सकते हैं दो तीन दिन पहले। फितरे की हिकमत ये है कि उस रोज़ जिस दिन ईद हो कोई भीख ना मांगे, हर शख्स खाए, हर मुसलमान अपने घर में खाए, ये हिकमत है। अब आप फितरा अपना दे देंगे एक रमज़ान को तो वो तो ईद के दिन फिर भूखा हो गया, उसकी हिकमत है ईद के दिन लोग खाए। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था, आप 28-29 दो दिन या तीन दिन पहले देते, तो आप दो दिन तीन दिन पहले दीजिए या ईद की चांद के बाद। लेकिन ईद की नमाज से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने ईद की नमाज के बाद फितरा दिया तो उसका फितरा नहीं हो तो सदक़ा हुआ, फितरा गया। तो कोशिश करें फितरा आप बिल्कुल अपने जो है रोज़ों का जो है, इसी वजह से ईद ईद उल फितर कहलाती है, आप नमाज ईद से पहले चांद देखने के बाद या 28-29-30 तारीख को या ईद कि नमाज से पहले दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ताखिर ना करें, और उनको पहुँचाए। फितरा को गंदी चीज़ नहीं है जो आप हकीरा से दर फितरा निकालो अपना, है ना। हर सदक़ा फितरा सब बुरा माना जाता है वहाँ पर, इसको तो दीजिए। बल्कि नबी हमारे पास फितरा बोले तो क्या होता है मालूम, का सबसे हकीर और गंदी चीज़ मिसाल दूँ आपको, आप घ्यू लेने जाइए, वो पूछता दुकानदार फितरे के है या अपने घर के है, फितरे के है तो फितरे क्यों कीड़े ले सड़े हुए थैले भरे हुए रहते, ये ले जाओ, क्यों तो वो पहले से आटा बने हुए रहते, पिसाने की ज़रूरत नहीं रहती उसको, ये फितरे के गेहूँ हैं और ये मेरे गेहूँ हैं। सुभान अल्लाह, क्या आप किसी को कोई चीज़ शरीयत ने अगर वाजिब किया पर उसको भी गंदी और हकीर देंगे? अपने बच्चों खिलाएंगे आप वो गेहूँ? नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फितरा जो दिया जाता क्या दिया था बताता हूँ, को पाँच चीज़ दी जाती, ठीक है, खजूर, मुनक्का, चावल, पनीर और इसी तरह क्या जौ, ठीक है, ये पाँच चीज़ें दी जाती रिवायत में आता है कि पनीर, मुनक्का, इसी तरह चावल के लफ्ज़ भी आते हैं और गेहूं के बारे में जौ के लफ्ज़ आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है फितरे में दी जाती है, मुनक्का जो भी ग़िज़ाइयत होती है, मुनक्का की इतनी कीमती चीज़ है और खजूर भी ज़्यादा महंगा है, और ये 2.5 किलो की मकदार में आप हर फ़र्द की तरफ से आप 2.5 किलो देंगे। तो ये तो आप अपना फितरा निकाल रहे हैं, तो आप जो दे रहे हैं वो कोई गंदी चीज़ नहीं है, रोज़ जो ले रहा है गंदी चीज़ नहीं है, वो हकीर आदमी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो एहसान कर रहा ले रहा, फितरा ना ले तो कहाँ भागेंगे आप, फितरा देना है आपको, उसके बाद कैसा अदा होगा? तो इसको तो आप गिफ्ट पैक कीजिए, मैं कहूँगा बेहतरीन उसको अंदाज से ले जाकर तोहफ़तन दीजिए कि भाई ये फ़लाँ है, उसको हकारत से गलीज़ कमतर बदतर बुरी चीज़ मत दीजिए, सबसे आला चीज़ दीजिए, गेहूँ में सबसे अच्छी चाहिए, फितरे की गेहूँ आइए, मैं जो खाता हूँ उससे अच्छे भी लेकर देना चाहूँगा मैं, इसलिए कि किसी को दे रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा समझ की ज़रूरत है हमें। तो उसको अच्छे से गिफ्ट पैक कीजिए, मैं तो कहूँगा, बल्कि पिसा के दे सकते हो तो पिसा के दीजिए बेचारे को, ताकि फ़ौरन खा लियो बनाकर रोटी, ठीक है। तो उसको अच्छे से फितरा जो है ईद उल फितर पे दिया जाता है, ये वाजिब है। हर इंसान जो है आज़ाद हो, आपके मातहत जो भी ग़ुलाम आपकी हो, घर के तमाम अफराद, मर्द औरत हो, बच्चे हो, सब की तरफ से घर का ज़िम्मेदार वो जो है निकालेगा। 2.5 किलो अनाज या ग़िज़ाइयात की शक्ल में निकालिए, फिर ग़िज़ाइयात चावल भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है, और रसूलुल्लाह के दौर में जो जो ग़िज़ाइयात थी, पनीर था, खजूर था, मुनक्का था, जौ था, आप ये तमाम देते थे, हम भी ये चीज़ जो है दे सकते हैं।